प्रयोग कर लो, उनको खा लो तो आगे रोग नहीं होगा। तो वो जहां जो है वहां होगा। पहले क्या करेंगे, ओम का प्रयोग कर लें, ओम पूर्वक किसी मंत्र को पढ़ेंगे। वो यज्ञ करना हो, चाहे दान करना हो, चाहे तप करना हो, ये क्रियाओं में पहले जो है ओम लगाएंगे। जैसे आया था ना इसमें, ओम इति प्रस्तौति, ओम इति संसति, ओम इति साम गायति। तो ओम का पहले जो है वो प्रयोग करेगा, ओम इति अध्वर्यो प्रतिगिरति, तो इत्यादि जो वाक्य आते हैं वो सभी वेदों को लेकर, प्रत्येक कार्य जो एक एक वेद का एक एक कार्य जो होता है अध्वर्य इत्यादि करते हैं, वो पहले ओम का उच्चारण करते हैं। वो ओम का उच्चारण करके फिर शास्त्र विधानोक्त जो है यज्ञ दान तपक क्रिया का जो है वह प्रयोग करते हैं। सततम, सततम का जो है वह दो तीन प्रकार से जो है टीकाकार लोग अर्थ लेते हैं। एक तो क्या लेते हैं कि प्रकृष्टतया मैंने वैगुण्य राहित्येन जो है वह वो प्रवर्तन थे, वो किसी प्रकार की विगुणता से रहित करके उसका प्रयोग करते हैं। नहीं तो कोई विगुणता आ जाए तो पहले से ही उसको विगुणता से रहित करके जो है उसका प्रयोग करते हैं। कोई ऐसा मानते हैं कि सतत जब भी जो है वह जब भी प्रयोग मैंने सर्वदा, सर्वदा मैंने किसी अंग की विकलता भी मान लो है उसमें, कोई सामग्री हमको मिली है, जैसे मान लीजिए यज्ञ कर रहे हैं, अब गोघृत नहीं मिला, शुद्ध गोघृत नहीं मिला, कहीं जर्सी का गोघृत मिल गया, कहीं भैंस का गोघृत, भैंस का घृत मिल गया, तो अब उतनी तो त्रुटि है, पर वो निर्भय होकर के पहले ओम का प्रयोग कर, तो भाई वो जानते हैं कि इसको जब लगा देंगे तो वैगुण का नाश हो जाए। पहले लगा देने आने न, हाँ, ये पहले लगा देने से क्या है कि फिर वो वैगुण जो है वो जो वैगुण है, जैसे दोनों प्रकार, कई चीज का वैगुण पहले होता है और कई वैगुण बाद में होता है। जैसे क्रियागत जो आप में दोष आ जाएगा बाद में, और जो द्रव्य इत्यादि का दोष रहेगा पहले रहेगा, पर ये ओम जो है कह करके जब हम उसका प्रयोग करते हैं सतत जो है इसमें सावधान, सर्वदा जो है कभी भी इसमें नहीं चूकते, तो इसमें सावधान रहते हैं। तो ओम करके जब जो है करते हैं तो पहले का वैगुण है वो भी दूर हो जाएगा और आगे वैगुण का स्पर्श नहीं होगा। तो ये जान करके हमेशा इस विषय में सावधान रहते हैं। इसी को देखिए, तस्माद ओम इति उदाहरित्य उच्चार्य, ओम का उच्चारण करके यज्ञ दान तपक क्रिया। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि ओम का उच्चारण करके माने क्या है, वो ओम के का अर्थ जानते, एक तो ये भी जानते हैं संपूर्ण वैगुण को नाश करने वाला है। कोई टीकाकार कहते अ ऊ म, इसका वास्तविक अर्थ जानते हुए और वो ओम जो है वह परमात्मा का स्वरूप कैसा है इसको जानते हुए और ओम का उच्चारण करते हैं, तो परमात्मा का नाम हो जाता है। फिर वो जो है परमात्मा का नाम कैसे है इस विधि को भी जान लेते हैं। तो अर्थानुसंधान पूर्वक जो है ओम का उच्चारण करने से संपूर्ण दोष उसके दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि उच्चार्य यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ आदि स्वरूपा क्रिया, यज्ञ भी एक क्रिया है, दान भी एक क्रिया है, तप भी एक क्रिया है, तो तत् स्वरूप वाली जो क्रिया है प्रवर्तन्ते विधानोक्ता शास्त्र चोदिता, शास्त्र विधि से जो प्राप्त हुई है उसमें प्रवर्तन्ते उच्चारण पूर्वक ही प्रवृत्त होते हैं। जैसे ओम इति संसति इत्यादि बताया हमने, सततम सर्वदा ब्रह्मवादी नाम माने ब्रह्म वदनशीला नाम, वेद के विषय में ही कथन करने का जिनका स्वभाव है, वेद मर्मज्ञ जो है वह, थोड़ी टीका है, अस्मात ब्राह्मणादि नाम कारणम, इसलिए ब्राह्मणादि का कारण है, अस्मात च ब्राह्मणो निर्देशन, जिसलिए ब्रह्म का नाम है तस्मात, इसलिए जो है इति उपसंहरति तस्मात ओमिति उदाहरति। ब्रह्मवादी नाम इत्यत्र ब्रह्म वेद, ब्रह्मवादी में ये समझना ब्रह्म माने वेद, तो वेद के विषय में निरंतर चर्चा करने वाले वेद के मर्म के जो लोग हैं। सृष्टि को ऐसे उपलक्षण माना, माने वो जो है परमात्मा का नाम ऐसा मानते हैं ना, शब्द से ही सृष्टि मानते हैं, इसलिए ओम से ही सारी की सारी सृष्टि मानते हैं। हाँ, ये सब जो है ओम से भूर्भुव हुआ, उससे जो है वो सृष्टि, तो शब्द से सृष्टि मानते हैं ना, तो ये भगवान नाम से ही, ये नाम जो है उपलक्षण हो गया, तो उसी से सृष्टि मान, इसलिए इसी तत्पूर्वक सृष्टि हुई है, इसलिए उसका स्मरण पूर्वक ही कोई प्रयोग, शास्त्रीय प्रयोग उसके उस स्मरण पूर्वक ही करना चाहिए, और ऐसा करते हैं, ये बता दिया कि ऐसा करते हैं, और दोनों चीज मानते हैं। एक चीज ये मानते हैं कि जो उस विषय में सिद्ध है उससे वैसा होता ही, जैसे आगे बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्राह्मणा होता, समझा कि नहीं, ये सद के विषय में आएगा ये बात, अभी आएगा कि जैसे अब ये जो ब्रह्मज्ञ है तो वो उसको इस प्रकार का ज्ञाने रहता है, ब्रह्मज्ञ होगा तो उसको इस प्रकार का ज्ञाने रहेगा, क्या कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्राह्मण, वो करेगा, करना नहीं पड़ता उसको, और साधक को उसका अभ्यास करना पड़ता है, वो भावना करनी पड़ेगी, साधक को भावना करनी पड़ेगी और उसको स्वाभाविक होगा। तो यहां पर जो बताया जा रहा है वो साधक के लिए बताया जा रहा है, साधक जो है उस प्रकार का करे, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं, इसलिए साधक को ऐसा करना चाहिए। तद इत्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तो कहते ये कर्म में जो वेद में यज्ञ दान तपक्रिया है, तो ये तो सकामी ही करेगा ना, यज्ञ दान तपक क्रिया जो है वह जो सकाम है, क्योंकि उससे क्या प्राप्त होता है, उसे इस लोक से लेकर के परलोक तक जो है ब्रह्मलोक तक प्राप्त होता है, तो वही करेगा, लेकिन मुमुक्षु जो तत्व का जिज्ञासु है उसको तो उसके करने की आवश्यकता नहीं है, कहा कि नहीं, मुमुक्षु कैसे करता है, देखो कर्मी तो ओम का उच्चारण करके, सकामी भी ओम का उच्चारण करके ही करेगा, वह ओम का उच्चारण करके वो भी करे, लेकिन जो मुक्षु है तो उसमें क्या है कि वह अनभिस फलम अनभिसंधाय, वो फल का अभिसंधि नहीं रखता है, मुमुक्षु में फल की अभिसंधि नहीं रहेगी, और जो सकामी है उसमें फल की अभिसंधि रहेगी, तो फल की अभिसंधि रखने वाला भी ओम का उच्चारण पूर्वक ही यज्ञ दान तपस संपन्न करता है, क्योंकि जानता है कि कर्म में कोई न कोई वैगुण्य तो आ ही जाता है, इसलिए उसकी दवा वो जान लेता है शास्त्र से, इसलिए ओम का उच्चारण पूर्वक करके वह जो है किसी प्रकार का जो विघ्न है वैगुण्य है उसको दूर कर लेता है। और मुमुक्षु मुमुक्षु तद इति कहते हैं कि उसका अभिसंधान देखे, उसको फल का तो अभिसंधान नहीं करता, तत् का करता है, कोई जो हो ऐसा अर्थ लेते कोई, अभी नहीं दिखी, दूसरा अर्थ भी लेते, तो उसमें से क्या निकाल लेते हैं कि वो अनभिसंधाय था ना, अभिसंधाय तत् का अभिसंधान करता है, फल का अभिसंधान नहीं करता। परमात्मा के लिए हमारा ये हो रहा है, तत् जो परमात्मा है, वो तत् नाम जो परमात्मा का है, उस नाम से अभिसंधान किसका करेगा, वो परमात्मा का अभिसंधान करेगा। और परमात्मा का अभिसंधान करके जो है वह प्रयोग करेगा, वो तो क्या करेगा कि फलम अनभिसंधाय यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा यज्ञ जो है दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते, भिन्न भिन्न प्रकार की जो दान क्रिया है, दान क्रिया भी कैसी प्रकार की है, अरे कहीं तुला दान है, कहीं भूमि दान है, तो कोई भी दान करता है तो अभिसंधान कहाँ करता है, तत् ओम का तो प्रयोग कर लिया पहले, ओम का प्रयोग तो करेगा सभी, वो तो बता दिया कि जिसलिए कि जो है इस मंत्र पूर्वक ही सारी की सारी सिद्धि है, इसलिए सभी विधानों में ओम का प्रयोग करेगा। लेकिन जो अभिसंधान है तो सकामी फल का अभिसंधान करेगा, और मोक्षु जो है फल का अभिसंधान न करके तत् का करेगा। हाँ, इस प्रकार का मन से जो है उसी का अनुसंधान करेगा, तो उसी का अनुसंधान करके जो है वह करता है तो क्रियन्ते। तो ये दोनों में अंतर हो गया कि नहीं, ये दोनों में जो है वह अंतर हो गया। तो एक अर्थ इसका और भी लिया है, क्या लिया है जरा देखिए, तो एक अर्थ ऐसा भी लेते हैं कि तद इति, तात्पर्य तो वही निकलता है, तात्पर्य इसका जो है वही निकलता है, इसमें कोई संशय नहीं कि तद इति, ईश्वरार्पण बुद्धिया लेते हैं, एक और लेते हैं तो वो अभिसंधाय नहीं निकालते, वो इतने लेते हैं तद इति क्रियन्ते, लेकिन भाष्यकार भगवान ने क्या लिया, तद इति ब्रह्माधिविधानम, तद इति ब्रह्माधिविधानम उच्चार्य, भाष्यकार भगवान यही अर्थ लेते हैं कि तद जो है इस प्रकार, ये भी ब्रह्म का नाम है ना, तो इस नाम का उच्चारण करते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य निकालते हैं टीकाकार लोग कि इसका मतलब ये है कि वो जब उच्चारण करेंगे तो उसके साथ परमात्मा का अनुसंधान करेंगे, तो परमात्मा के लिए जो है होता है, इसीलिए साधक का जो कर्म है, मुमुक्षु का कर्म है, वो किसके लिए होता है, परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है, और अंतःकरण की शुद्धि उसका फल हो जाता है। वही तत्व ओम नाम है, तत् नाम है, तो देखिए अब ओम नाम का उच्चारण सभी करेंगे, तो ओम नाम का उच्चारण करेंगे तो पहला जो है सकामी है, वो ओम नाम के उच्चारण के समय उसका अंदर क्या अभिसंधान होगा, इस उच्चारण से, ध्यान में आए कि नहीं, हमारा जो है ये कार्य निर्विघ्न होगा, इसके दोष समाप्त हो जाए, पर उसकी अभिसंधि फल रहेगा। और जो मुमुक्षु है वह भी ओम का उच्चारण करेगा, पर उसका अभिसंधान क्या रहेगा, तत् रहेगा। एक चीज और भी समझ के रखना, वो समझने की बात यह है कि ऐसा नहीं कि मुमुक्षु वो जो है तत् का उच्चारण नहीं करता, सकामी तत् का उच्चारण नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ओम तत्सत ये तो सभी करते हैं, पर जैसी जो है प्रणों में आपकी आया कि एक मात्रा का अनुसंधान, दो मात्रा का अनुसंधान, त्रिमात्र का अनुसंधान, तो वो प्रणों का उच्चारण वहां तीनों करेंगे, पर अर्थानुसंधान जो होगा वो अर्थानुसंधान जो है अमात्रा प्रधान होगा, है ना, अर्थानुसंधान उमात्रा प्रधान होगा, अर्थानुसंधान म मात्रा प्रधान होगा, तो अर्थानुसार उच्चारण करने पर भी अर्थानुसंधान में अंतर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ तीनों परमात्मा के नाम है, इसमें किसी प्रकार का संशय, और तीनों का उच्चारण करता है, पर अर्थानुसंधान उसमें ओम का माने वो रक्षण रूपी जो है अर्थ प्रधान रहेगा उसमें, कि जो जितने दोष हैं दोष निरसन पूर्वक रक्षक हमारी अति का ये अनुसंधान रहेगा। हाँ उसमें सकार नहीं, और मुमुक्षु में जो है वह तत्काल अनुसंधान रहेगा, ईश्वर संबंध का जो है अनुसंधान रहेगा, ये दोनों में अंतर हो जाएगा। ओम तत्सत वो भी बोलेगा, ओम तत्सत वो भी बोलेगा। भाई आप टीका देखिएगा, टीका कर लोग ऐसा निकाल कोई निकाला हो ना, भी निकाला हो तो ऐसा अर्थ समझ के रखना चाहिए, किस प्रकार का अर्थ इसका समझना चाहिए, क्योंकि परंपरा में तीनों बोलते हैं ना, ओम तत्सत बोलते हैं, ओम तत्सत सभी बोलते हैं, सकामी भी ओम तत्सत बोलता है और ये भी ओम तत्सत बोलता है, दोनों बोलता है। कोई कोई ऐसा भी मानते हैं कि जो है ना ये तीन है, एक ओम जो है ना ये विशिष्ट संपर्क है, अर्थात ये सामान्य संपर्क है, जो करेगा तो ओम ऐसा उच्चारण करेगा, तो ओम कहां उच्चारण की प्रधानता है और तत् में अनुसंधान की प्रधानता है, ओम में, और सत में जो है प्रशंसा है, सत में उसकी उत्कृष्टता का अनुसंधान है, क्योंकि सत के लिए दो आएगा ना, सात भावे सद्भावी वो सभी आएगा, तो उसकी महिमा का प्रकाश तक ये ऐसा मानते हैं। शायद आपके अभिनव गुप्त ने इस प्रकार को छाप लिया होगा। यहां तो देखिए अभी तो तद इति अनभिसंधाय, तद इति ब्रह्म अभिधानम उच्चारी, तद ये जो ब्रह्म का नाम है इसका अर्थानुसंधान पूर्वक उच्चारण करके अनभिसंधाय च कर्मण फलम, और कर्म फल का अभिसंधान न करके, तो इसी से निकल जाता है कर्म फल का अभिसंधान नहीं करेगा तो जो ब्रह्माभिधान का उच्चारण करेगा तो ब्रह्माभिसंधान करेगा। यज्ञ तपह क्रिया यज्ञ क्रियाश्य, यज्ञ क्रियाश्य तप क्रियाश्य, यज्ञ क्रिया हो चाहे तप क्रिया हो, यज्ञ तप क्रिया और दान क्रियाश्य विविधा बने क्षेत्र हिरण्य प्रदान आदि लक्षण, कोई भूमि दान करता है, कोई सोने का दान करता है, कोई गौ दान करता है, कोई कन्या दान करता है, ऐसे विभिन्न प्रकार के हैं। क्रियन्ते निर्वर्त्यन्ते कौन मोक्ष कांक्षी भी मोक्षार्थी भी मुमुक्षु भी। टीकाकार इतने लिखते हैं ओम शब्द से विनियोगम उक्त्वा तत् शब्द से विनियोगम, ओम शब्द का विनियोग कह दिया और तत् शब्द का जो है वह विनियोग करते हैं। अब थोड़ी टीका देखें, वृत्तम अनूद्य अनंतर श्लोक तात्पर्य मा, अब थोड़ा वृत्त का अनुवाद करके अगले श्लोक का तात्पर्य बोलते हैं। ओम तत् शब्दयोर विनियोग उक्तो, ओम शब्द का भी विनियोग कह दिया और तत् शब्द का भी विनियोग कह दिया, अथ इदानीम सत शब्द से विनियोग कथ्यते, अब सत शब्द का जो है वह विनियोग कहते हैं, तो ये दोनों कह दिया तो सत शब्द का विनियोग कहते हैं। सत कहाँ से लिए आप, सदैव सोमिद मग्राशी है, और तत् कहाँ से लिए थे, तत्त्वमसि, तो ये सब जो है वह परमात्मा के नाम के रूप में ही इसका प्रयोग हुआ था। तो सद्भावी साधुभावी च सदिति तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। कहते सद्भावी। सद्भाव क्या है? जैसे अविद्यमानत्व शंका कहीं हो तो अविद्यमानत्व शंका के विद्यमानत्व में सत शब्द का प्रयोग। आप देखा है नहीं है, है अस्तित्व बोध। अस्तित्व बोध में जो है सद्भाव का प्रयोग होता है। तो सद्भाव यही यही है कि अविद्यमानत्व शंका का निराकरण करने वाला विद्यमानत्व भाव है। अरे परमात्मा है कि है तो सद्भाव में सद अस्थि का ही रूप है तो अस धातु का, तो सद का प्रयोग इस जगह होता है। और कहां प्रयोग होता है? कहते साध भाव में भी प्रयोग होता है। साधु के लिए भी क्या कहते हैं? सद व्यक्ति, सद गृहस्थ है, सती है। ये सब शब्दों का प्रयोग जो है वह किस में है? ये असाधुत्व के निवारण के लिए साधुभाव में। ये साधुभाव में हो गया तो सद्भाव सद इति एतत् प्रयुज्यते। और प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्त कर्म के लिए भी जो है सत्कर्म, इसीलिए कहते क्या है? सत्कर्म है। ये प्रशस्त कर्म में भी जो है वह इसका प्रयोग होता है। यानी प्रशस्त कर्म किसको कहते हैं? कि अप्रतिबंध पूर्वक जो है वह तत्काल फल देने वाला है, प्रशस्त कर्म। शास्त्र विहित है उसको कहते प्रशस्त कर्म। तो दोनों प्रकार की दृष्टि से इसका प्रयोग करते हैं। प्रशस्त कर्म वही है कि जिसमें जो है कोई टीकाकार मानते हैं अप्रतिबंधत्वेन शीघ्र फल है, बिना किसी प्रतिबंध के जल्दी और ठीक फल प्राप्त हो जाए तो उसको प्रशस्त कर्म कहते हैं। अथवा बहुत कर्म प्रशस्त हैं, जैसे जो है वह ये जैसे लेते जैसे मान लीजिए विवाह इत्यादि, ये सभी कर्म जो है जैसे शास्त्र के द्वारा जो है वीत है। तो प्रशस्त जो मंगल कर्म है इन कर्मों में भी जो है वह सत शब्द का प्रयोग हो रहा है, सत कार्य हो रहा है हमारे। तो ये विवाह इत्यादि में भी सत्कार्य का ही प्रयोग करते हैं, असत कार्य का प्रयोग। इसके लिए सत शब्द युज्यते। इससे क्या हुआ? सत शब्द की महिमा बताई, लौकिक दृष्टांतों के द्वारा सत शब्द की महिमा बताया। अब उसका प्रयोग अगले श्लोक में बताएंगे। तो यहाँ तो सत शब्द की महिमा बताया। देखिये सद्भावी असतः सद्भावी तथा नहीं तथा पाठ है आपने, हाँ यथा होना चाहिए। तथा किसी में हो तो तथा को काट के यह बनाए। यथा अविद्यमान से पुत्र से जन्मनि असतः सद्भाव ठीक है, सतह निकाल लीजिए आप, अवग्रह निकाल लीजिए। अरे हम कहते हैं अवग्रह निकालना है वहां पर तो वो जो है सद्भावी असतः सद्भावी। हाँ भाष्य पर सद्भावी का के आगे क्या है? यथा नहीं है, यथा तो आगे है। पहले सद्भावी का अर्थ किया असतः सद्भावी। अब वो कैसा स्वरूप होगा? तो कहते यथा अविद्यमानस्य पुत्र से जन्मनि। जैसे है अविद्यमान तो होगा, अविद्यमान पुत्र है, अब जन्म हो गया जब पुत्र का तो कहते है पुत्र है। क्या है? अब ये कैसे होगा? अरे जब जन्म नहीं है ना, जन्म का संबंध हुआ तो अविद्यमान का जन्म होता है। अब वो इसलिए ये पाठ ठीक मालूम हो रहा हमारा कि पहले कहा सद्भावी, ये ले लिया मूल का, इसका अर्थ किया असत सद्भावी, ध्यान में है ना, सद्भावी का अर्थ कर दिया असत सद्भावी। टीकाकार लोग भी यही लेते हैं, मैंने सब टीका भी देखी, टीकाकार लोग भी यही लेते, वो टीकाकार लोग यही लेते अविद्यमानस्य, जैसे इसीलिए भाष्य का तात्पर्य मानते हो कि अविद्यमान है, भाई विद्यमान से पुत्र से जन्म फिर क्या गया, विद्यमान पुत्र का जन्म क्या होगा, इसलिए ये बात ठीक मालूम होती असत सद्भावी। अरे भाई लौकिक दृष्टि से उदाहरण दिया जाता है, इसकी दृष्टि से दिया जाता है, उदाहरण में ये थोड़ा जो है वह अब जो है वह सत्कार्यवादी है कि असत्कार्यवादी है, देखिए नहीं ऐसा नहीं, उदाहरण जो दिया जाता है उसमें वो विचार नहीं होता है ये सत्कार्यवादी है कि, लोक में देखा जाता है क्या देखा जाता है, ये चीज है कि नहीं है, कहते है सद्भाव में प्रयोग होता है, अस्थि ऐसे जो है अभी पुत्र नहीं है इसको, अब जन्म हो गया पुत्र का, कहते हैं अब जन्म हुए के बिना थोड़ो कहते हैं कि जो है चाहे सत्कार्यवाद हो चाहे असत्कार्यवाद, जन्म हुए बिना थोड़ो कह देंगे पुत्र है, है? घड़ा उत्पन्न हुए बिना मिट्टी देख के थोड़ो कह देंगे कि घड़ा है, सत्कार्यवाद आप भले ही माने, नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, उदाहरण में नहीं हो सकता है, ये उदाहरण में नहीं हो सकता, ये आप सिद्धांत भले ही समझें पर जब हम उदाहरण दे रहे हैं तो अब जो है वो ये थोड़ा होता है कि घड़ा घड़ा का जन्म नहीं हुआ, घड़ा उत्पन्न नहीं हुआ कहते घड़ा है, ऐसा व्यवहार में नहीं करते, व्यवहार में तो उत्पन्न होने पर करते, अविद्यमानस्य पुत्र से जन्म नहीं, और ये सत्कार्य को देख करके ऐसा कोई बना दिया होगा, तथा तथा साधुभावे, साधुभाव क्या है, देखिए यहाँ भी यही असद्वृत्त्यस्य असाधो सद्वृत्तता है ना, इसी प्रकार वहां भी है असद्वृत्तस्य साधो है, असद्वृत्तस्य असाधो, असद्वृत्ति वाले हो गया असाधु, अब यहाँ भी सत्कार्य ले आएंगे तो सद्वृत्तता पहले माननी पड़ेगी, वो तो नई उत्पत्ति तो होगी नहीं, इसलिए वही पाठ है, कहाँ असत तो निकाल लीजिए बुद्धि में बना लीजिए, बनाना क्या है, नहीं नहीं वहां नहीं, साधु भावी असद्वृत्तस्य असाधो सद्वृत्तता, अब अ तो निकाल लेना पड़ता है, आगे पढ़ रहे हैं, हाँ वहाँ तो ये पाठ है हमारे में सद्भावी असत सद्भावी, तो एक वाक्य हो गया, अब यथा अविद्यमान से पुत्र से जन्मनि तथा साधुभावी असद्वृत्तस्य असाधो सद्वृत्तता, असद्वृत्ति जो असाधु है उसकी सद्वृत्तता, ये है साधुभाव, इसी का नाम है साधुभाव, तस्मिन् साधुभावी च सद इति एतद् अभिधानम ब्राह्मण प्रयोजते, ब्रह्म का जो सद ऐसा नाम है उसका प्रयोग करते हैं, तत्र उच्यते माने अभिधीयते प्रशस्तति प्रशस्ते कर्मण, प्रशस्त कर्म कौन है, विवाहादौ च तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते प्रयुज्यते इति, इसका भी प्रयोग किया जाता है, यज्ञे तपसिदानि च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। अब कहते हैं कि यज्ञ कर्म में, यज्ञ कर्म को क्या कहें, सत्कर्म, वहां भी जो है सत्कर्म करें, और यज्ञ स्थिति ही, तपस्य स्थिति ही, दानी की स्थिति, ये तीनों के साथ ले जाएगा तो अच्छा रहेगा है। यज्ञ में जो स्थिति है तो उसको भी कहते सत्कर्म कर रहा, दान में स्थिति है तो उसमें कहते सत्कर्म कर रहा, असत्कर्म थोड़ो करता कोई, तप में कोई लगा है तो कहते हैं क्या रहा है सत्कर्म। हाँ, और वहां क्या हुआ था सत्कर्म भागवत में स्वामी जी, अरे सत्कर्म करो तो सत्कर्म का क्या निर्णय किया उसी में तो है? वहाँ सत्कर्म किसका आया, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ जो है ना भागवत रूप जो ज्ञान यज्ञ है उसको क्या है सत्कर्म है। तो वो सत्कर्म है। तो इस प्रकार के कर्मों में यज्ञ स्थिति ही, तपस स्थिति ही, दाने की स्थिति सद इति च उचित, इसको सद ऐसा करके कहते हैं। और तद्यर्थीयम कर्म च सद एव इत्येव विधि, यदि उस परमेश्वर के लिए आप कर्म करते हैं, जो भी कर्म जो है आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित हो जाए तो आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो काहे के लिए लगा रहे हैं, उस परमेश्वर को अनुसंधान करके कर रहे हैं, वो भी सत्कर्म हो जाए। झाड़ू लगा रहे नहीं, वो भी वो कर्म जो है झाड़ू नहीं, वो कर्म के साथ जाएगा ना। नहीं उसको मतलब नहीं, वो कर्म के साथ सत शब्द का प्रयोग, तो आप सत्कर्म कर रहे हैं नहीं, ये नहीं प्रयोग। भोजन जो बना रहे हैं, यदि आपकी दृष्टि जो है वह कोई फलाभिसंधान में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा कि सत्कर्म, वो भी सत्कर्म, यानी कोई भी कर्म हो मुर्दा इत्यादि से यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस पर और से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो प्रसंग है उसका और से संबंध नहीं है, नहीं भगवत संबंधी कर्म, यहाँ पर जो संबंध है भगवत संबंधी कर्म, यानी भगवान के लिए आप कर रहे हैं, यहाँ तक कि भोजन भी यदि भगवान के लिए हो रहा है तो वो भी सत कर्म है। भगवान के लिए कभी भी शास्त्र अभी निषिद्ध नहीं होगा, क्योंकि भगवान जिसका निषेध करता है उसके द्वारा भगवान संबंध नहीं बनेगा। अरे हाँ, आप कहते हमारे लिए करते, हम कहते ये काम न करो, तो अब वो तुम करो कहे कि आपके लिए करते, हमारे लिए कैसे करोगे तुम, भगवान की आज्ञा ही तो शास्त्र है, जो भगवान के लिए करेगा वो कभी भी अशास्त्रीय कर्म नहीं कर सकता। दूसरी चीज वो नहीं, इनकी बात दूसरी है, आप दूसरी कर नहीं, दूसरी बात ये समझ लीजिए, नहीं दूसरी बात ये समझनी चाहिए, इसके मूल में जाना चाहिए, मूल में जाना चाहिए कि असत कर्म हमेशा किसी अन्य फल के लिए होगा, समझे ना, प्रभु के लिए नहीं होगा। असत कर्म आप जब भी करते हैं, निषिद्ध कर्म जब भी करते हैं, तो कोई लौकिक फल आपको पकड़ता है, लौकिक फल की वासना आपको वहां पर ले जाती है, वो परमात्मा की विस्मृति से होता है, वो लौकिक फल की वासना आपको वहां पर खींच ले जाएगी। लेकिन परमेश्वरार्थ, अब देखिए मान लीजिए परमेश्वर को भोग लगाना है, तो परमेश्वर शब्द ही आपका है कि आपका भोजन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, पश्चान पूर्वक बनाएंगे, सब परमेश्वर के लिए बनेगा कि नहीं। तो परमेश्वर के लिए तो दोनों शास्त्र आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा शास्त्र है। और दूसरी चीज ये है कि इसका स्वभाव उल्टा कर्म करने का नहीं है, किसी निमित्त से करता है, झूठ बोलता है तो निमित्त से बोलता है, बाद में अभ्यास भले ही पड़ जाए पर वो निमित्त से बोलता है, किसी निमित्त से बोलता है, इसलिए कहते हैं कि तदर्थियम कर्म, जो परमेश्वर के लिए किया गया जो कर्म है वह तदर्थीय कर्म हो गया। हाँ, हम ध्यान में रहेंगे नहीं होगा। मैंने चोरी का निमित्त क्या बनेगा? हम कहते चोरी का निमित्त चोरी करके धन ले आएगा। नहीं नहीं, इसे मतलब नहीं स्वामी जी, वो चीज यहाँ पर मत ले आइए, उस चीज का तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। चोरी करेगा धन के लिए कि भगवान के लिए? नहीं, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए कैसे करेगा? देखिए अभी परे चोरी करेगा किसके लिए करेगा? चोरी करेगा तो जो है वह भगवान के लिए नहीं चोरी करेगा। और यदि भगवान के लिए चोरी करेगा वास्तव में तो चोरी नहीं होगी। नहीं नहीं, वो चोरी नहीं होगी, समझे कि नहीं? जैसे जो है अपने कबीर जी के यहाँ, यहाँ महाराष्ट्र से संतों का बहुत बड़ा मंडल पहुंच गया, सुन करके लोग जाते थे पहले मिलने के लिए, तो वहां पर बहुत बड़ा मंडल पहुंच गया। तो सायंकाल के समय कबीर जी मिले, बात करी, फिर पूछे कि आप लोग भिक्षा आदि कही हुई? कहा आज तो दिन भर कहीं नहीं, जो चलते रह गए। कहे अच्छा स्नान आदि करिए, अभी भिक्षा बनती है। आके घर में देखा कुछ था ही नहीं, पूछा कि कुछ है? कहा कुछ भी नहीं है, आज तो अपने लिए भी नहीं है। कमाल से कहा, कमाल, संतों को भूखा रखना तो ठीक नहीं। तो कहा फिर क्या किया जाए? कहा कि चलो चोरी कर ले। एक सामान बिकने की सब दुकान थी तो वहां ले गए, और उधर से तो बंद थी दुकान, तो काट दिया शेद। और कमाल से कहा कि इतना सामान निकाल ले, तो इतने संत हैं, इतना चावल, इतना आटा, इतना दाल, इतना घी, सब ले लो। निकाल लिया और गठरी बांध के ले आया, बाहर रख दिया। कहा देखो अब तो अपना काम हो गया, लेकिन हम लोग तो साधु है ना, तुम जरा उसको जगा दो, हम तो ले जाते हैं, घर पहुंचा देंगे, हैं? तुम उसको जगा दो कि भाई तुम्हारे घर में चोरी हो गई। कमल कहा अच्छा। उन्हें कहा भाई दीपक जला दिया, कहा कि जो है वह चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब कमाल फिर भगा, तो भगा तो उसका आधा शरीर बाहर हो गया और पैर पकड़ लिया घर में से अंदर से लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि इसको बांध, पैर जो अब खींचे तो खींच ना पावे, इधर से कबीर खींचे, उधर से वो लोग खींचे। तो लोगों ने क्या किया कि रस्सी से बांध दिया पैर अंदर से। तो कमाल ने कहा कि देखो रस्सी से बांध दिया है, सवेरे ये होगा कि साधु चोरी करते, साधु की बदनामी होगी। तो कहा फिर क्या करें? कहा कि मेरा सिर काट ले। तो सभी कबीर सिर काट करके ले जा करके एक जगह काट दी और चले गए। उधर भोजन बना, भोजन बन करके जो है और महात्मा लोग पाए, सवेरे सत्संग आदि हुआ, सवेरे उठे स्नान आदि करके चलने को तैयार हुए। इधर क्या हो गया कि जो है वह सवेरे हुआ कि चोर, तो कहा कि चोर का गले नहीं है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, सूली पर चढ़ा दो इसको, धड़ को चढ़ा दो, लोग समझेंगे भी ना। धड़ पर चढ़ा दिया गया। अब महात्मा लोगों को पहुंचाने जब कबीर गए तो धड़ हाथ जोड़ देना, तो महात्मा लोगों का ध्यान गया। कहा कबीर ये क्या बात? और कहा कोई भक्त होगा आप लोगों का? उन्होंने ध्यान दिया, कहा रे क्या तुमने कर दिया भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा कहाँ सिर है उसको? राजा बुलाया, उसको उतरवाया, सिर लगा करके हंकार किया जो है वह महात्माओं ने, और कमाल खड़ा हुआ। तो देखो अब ऐसी चोरी को चोरी कैसे कर सकते, ऐसी चोरी को चोरी नहीं कर सकते, ये तो कमाल की चोरी है ना। तो इसी प्रकार भगवान का जो, भगवान की जो चोरी है उसको चोरी नहीं कर सकते, वहां पर चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भक्तों की सेवा थी, चोरी नहीं थी। भगवान भक्तों की भावना के अनुसार वो उठाए, तो वो जो है वो चोरी है। तो ऐसी चोरी को चोरी नहीं कहते हैं, पर चालाकी से आप कहो कि भगवान के लिए हमने चोरी कर लिया तो वो तो चालाकी नहीं चलेगी। हाँ भगवान को चोरा लो तब तो तुम चोराग्रगण्य हो जाओ, भगवान को चुरा ले तो फिर तो कामे बन जाए, फिर तो लक्ष्मी भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। अरे खोजे की न भगवान हमारे कहाँ चले गए, जैसे अनसुईया आश्रम में सब आए ऐसे तुम्हारे पास भी ये सभी आएंगे। पर भगवान को चराने के लिए ताकत बहुत चाहिए भाई। तो कर्म चाहिए वो तदर्थियम सदित देवा विधीयते। थोड़ी सी टीका देखिए कि प्रकारांतरेण सत शब्दस्य विनियोगम आ, दूसरे प्रकार से सत शब्द का विनियोग यहाँ पर करते हैं कि यज्ञ यज्ञ कर्मणि या स्थिति, यज्ञ कर्म में जो स्थिति है निष्ठा है, और तपस्या या स्थिति, और तपस्या में जो स्थिति है निष्ठा है, वह दाने च या स्थिति दान में जो स्थिति है निष्ठा है, साच उस स्थिति को सदित्युच्यते विद्वद्भिः, विद्वान लोग उसको सत्कर्म करके कहते हैं, सद्दान है। कर्म चैव तदर्थीयम, तदर्थीयम कर्म चैव, एक दूसरा अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान, अथवा यस्य अभिधानत्रयम् प्रकृतम्। पहले में तो क्या अर्थ हो गया, तदर्थीयम कर्म च, यानी यज्ञार्थ कर्म, समझे ना आप, दानार्थ कर्म और जो है तप अर्थ कर्म, क्योंकि उसके लिए भी होता ना, यज्ञ के लिए भी पहले जो है वह क्या करना पड़ता है, बहुत कर्म करने पड़ते हैं, काहे के लिए, अभी यज्ञ अपने यहाँ होना है, हाँ ऐसे तप के लिए भी उचित स्थान इत्यादि उचित व्यवस्था बनानी पड़ती है, ऐसे दान के लिए भी। तो कहा कि पहला अर्थ कर दिया था तदर्थियम का अर्थ हो, लेकिन भाष्यकार भगवान उस अर्थ से उतने संतुष्ट नहीं है, तो कहते यस्य अभिधान त्रयम प्रकृतम, जिस परमात्मा का ये तीन नाम आपको बताया गया, तो तदर्थियम उस परमात्मा के लिए यज्ञ दान तपोर्थियम ईश्वरार्थियम। अब यहाँ पर यज्ञ दान तपोर्थियम क्यों कह दिया, सब क्या है आपने, हाँ हमारे में यज्ञ तदर्थियम यज्ञ दान तपोर्थियम ईश्वरार्थियम इत्येतत्। वहाँ लिखा है यज्ञ दान तपोर्थियम, हमारे में नहीं, हाँ तो ये उसका अन्वय वहीं से ले जाओ, क्या यहाँ से उठा के वहां, तदर्थियम का तात्पर्य हो गया यज्ञ दान तपोर्थियम, और तदर्थियम यहाँ का अर्थ हो गया ईश्वरार्थियम, बस ये इतने तक वही ठीक है। सद इत्येवा विधीयते, उसको सद ऐसा करके कथन करते, नामत्रयो चारणेन सद्गुण्यं सिद्धति इति प्रकारार्थम प्रकरणार्थम उपसंहरति। ये नामत्रय जो है ना, ये नामत्रय के उच्चारण मात्र से ये सद्गुण्य सिद्ध हो जाता है, जितने दोष हैं वो निवृत्त हो जाते, और जो है वह जितनी उत्कृष्टता है वो उसमें आ जाती है, ये नामोच्चारण का फल है। इस प्रकरण ये जो प्रकरणार्थ है उसका उपसंहार करते हैं कि तद एतद् यज्ञ तप आदि कर्म, हाँ दान हो तो अच्छे है, हमारे में नहीं है, आदि से ले लेंगे, यज्ञ दान तपह आदि कर्म असात्विकम विगुणम। अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल ध्यान देने की है, असात्विकम विगुणम, अब हमारे में तो असात्विक है। जैसे क्या है, यत गेदान तप कर्म आपको पहले बताए गए कि नहीं, असात्विक राजस तामस बताए गए। मान लीजिए कि अब उसमें यही है, यदि सात्विक पाठ है तो सात्विक कोई विगुण हो, सात्विकम विगुणम, पर श्रद्धापूर्वक। सात्विक में विगुण भी हो जाए श्रद्धापूर्वक। पर एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो जब अंत में कहा गया तो मान लीजिए